Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اَمَّا بَعْدُ فَاِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inden 35. baba devam ediyoruz. Babu kavlillahi teala yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah Azze ve Celle'nin kelamını değiştirmek istiyorlar babı. Evet. Babu ve babı aldık. Hadisi almadık değil mi? Evet. Bir tane hadis aldık. Bir tane hadis aldık. Almadık. Alacağız. Ebu Hureyre hadisi. Sadece babı aldık. Yuridune en yubeddilu kelamallah. İnnehu lekavlun fas ey hak ve ma huve bilhez ey billab. Evet. Allah'ın kelamı, Kur'an'ın Allah'ın kelamı oluşu. Kur'an Allah'ın kelamı. Evet, İmam Buhari ne yapıyor? Bu babı, diğer babları hem şer hem de teyit için açıyor. İlk hadisimizi alalım, Ebu Hureyre hadisi. Bab hakkında uzun bilgi verdik değil mi? Evet. Verdik. Evet, Ebu Hureyre hadisini Bismillah Gökhan okusun bize. Kâle İmam-ı Buhari rahmetullah haddesena Hümeydiyyü kâle haddesena Sufyanu قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار. Evet. Kim okuyacak? Bayram, oku bakalım. قال امام البخاري رحمه الله حدثنا الميديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أغلب الليل والنهار. Evet. Okusayfet. قال إمام البخاري رحمه الله الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يدعي الأمر أقلب الليل والنهار. Evet. Bir kişi daha okusun. Harun abi oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الزميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري سعيد بن مسير عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذن ابن آدم يسب الدهر Bi yedi el emru ugallibu leyle ve nehar. Evet. Oku Halil terimesini. Zühri bize Said İbn-i Müseyyep'ten tahdis etti ki Ebu Hürre'yle radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Yüce Allah, Adem oğlu Dehr'e söverek beni ezalandırır. Halbuki ben Dehr'im, yani Dehr'in yaratanıyım. Her emir benim elimdedir. Geceyi gündüzü ben arka arkaya getiririm buyurdu. Evet. Ebu Hureyre, Abdurrahman İbn Sahır, Devsi el-Yemani. Şimdi bu hadisi şerif burada Kitab-ı Tevhid'de bu bapta zikrediliyor. Aynı hadisi İmam Buhari Câsiye suresinin tefsirinde ne yapıyor? Zikrediyor. Câsiye suresinin tefsirinde 24 no'lu ayetinde. Yine aynı İmam Buhari bu hadisi ayrıca Edep kitabında ne yapıyor? Zikrediyor. Yani Sahih Buhari'de bu hadis kaç yerde geçiyor? 3 yerde geçiyor. 1 Câsiye suresi tefsirinde, 2 Edep kitabında, 3 Kitab-ı Tevhid'de bu bapta. Bu hadis bize özellikle neyi? Câsiye suresindeki 24 no'lu neyi? Ayeti hatırlatıyor. Değil mi? Bu ayet üzerinde eğer durursak bu hadisin ne anlama geldiğini o zaman çok daha iyi anlarız. Nedir ayet? Okuyalım. Estağfirullah. Bismillah. Ve kalu mahiye illa hayatune dünya nemutu ve nahya. Dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve ma yuhlikuna illa dehr. Bizi ancak dehir helak eder. Evet. Ne helak eder? Dehr. Zaman. Vakit. Evet. Ve kalu ma hiye illa hayatune dünya. Ne dediler? Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Nemutu ve nahya. Ölürüz ve yaşarız. Ve ma yuhlikuna illa dehr. Bizi ancak ne? Dehir, yani zaman helak eder. Ve ma lehum bizalike min ilmin. Oysa onların bu konuda herhangi bir ilimleri yoktur. İn hum illa yazunnun. Başka değil, onlar sadece ve sadece ne yapıyorlar? Zanna dayanır, zannediyorlar. Demek ki zaman ne yapar bizi? Yani dehir helak eder. İşte İmam Buhari bu ayetin tefsirinde ne yapıyor? Bu hadisi zikrediyor. Bu ayetin tefsirinde ne yapıyor? Bu hadisi zikrediyor. Şimdi bu ayetin tefsirine bir bakalım. Ondan sonra neye döneceğiz? Bu hadisin şerhine döneceğiz. Diyor ki İbn Kesir, ayeti kerimeyi verdikten sonra Allah Teala burada dehri kafirlerle dehriler. Evet. İslam tarihinde üzerinde ne yapılır? Çok durulur. Dehriler, dehri zındıklar. Evet. Dehri kafirlerle kıyameti inkar eden ve maddeci kafirlere uyan Arap müşriklerinin sözlerini haber veriyor. Evet. Dehrilerle materyalistlerin, maddecilerin. Ne diyor onlar? Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Yani dünyaya da gelen biziz. Bu hayatı yaşayan da biziz. Ölen de biziz. Yaşayan, dirilen de biziz. Yani şu dünyada yaşadığımız hayat, ölmemiz, dirilmemiz olsa olsa neyle olur? Neyle olur? Bu zamanla olur. Bu vakitle olur. Bu dehirle olur. Yani bir nevi ne var işin içinde? Ne var? Tabiat, anacılık var. Bir nevi ne var? Tabiat, anacılık var işin içinde. Evet. Sadece bu dünya yurdu vardır. Bir kavim ölürken diğerleri yaşamaktadır. Allah'a dönüş ve kıyamet yoktur. Anladık mı? Bu dehrileri, zamancılar. Sütfe, yani tesadüfen hayata geldiler. Yaşıyorlar. Hayvan gibi. Hayvandan daha aşağı. Doğuyorlar, ölüyorlar. Bu hayat, bu hayat. Bu hayattan bir hayat yok. Asıl hayat bu hayat. Ana tema bu. Ana fikir bu. O halde madem ki bu dünyaya geldik, madem ki öbür dünya yok, madem ki hesap yok, madem ki kitap yok, Madem ki sicil yok, her türlü rezilliği ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Dehriler. Kıyamet gününü inkar eden Arap müşrikleriyle işlerindeki ilahiyatçı filozofların söyledikleri bunlardır. Onlar ilk yaratılmayı ve Allah'a dönüşü inkar etmektedirler. Yaratan yok ki Allah'a dönüş olsun. Mebde ve maat değil mi? Başlangıç ve dönüş. Başlangıç ve dönüş. Evet. Aynı görüşe sahip olan tenasüh nazariyesini ileri süren materyalist filozoflar da bir yaratıcının varlığını inkar etmekte ve her 36 bin senede her şeyin önceki haline döneceğine inanmaktadırlar. Onlar bunun sonsuza kadar tekrarlanacağını zannetmektedirler. İşte dedik ya, tesadüfi neler? Çevirimler. Böylece akıl sahipleriyle tartışıp inkar etmekte ve nakledilen sayı haberleri de yalanlamaktadırlar. Bu sebepledir ki onlar bizi ancak dehir helak eder derken Allah-u Teala da şöyle buyurmaktadır. Oysa bu konuda onların bir bilgileri yoktur. Başka değil. Onlar sadece zannediyorlar. Yani vehme kapılıp hayal peşinde koşuyorlar. Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'nin Süfyan İbni Uyeyne kanalıyla Ebu Hureyre radıyallahu rivayetlerine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki Adem oğlu bana eziyet veriyor. O dehre seviyor ki dehir benim. Emir benim elimdedir. Gecesini ve gündüzünü evirip çevirmekteyim. Başka bir rivayette de şöyle buyurulmaktadır. Dehre sövmeyin. Çünkü dehir Allah'tır. İbn-i Cerdisi gerçekten garip ifadelerle zikredip der ki bize Ebu Kureyb'in, Ebu Hureyre radıyallahu onun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cahiliye halkı bizi gece ve gündüz helak eder. Bizi helak eden, öldüren ve yaşatan ancak odur derlerdi. Yani gece gündüz, yani zaman. Allah-u Teala ise kitabında hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehir helak eder dediler buyurur. Onlar dehre sövüyorlardı. Allah-u Teala buyurdu ki Ademoğlu bana eziyet veriyor. Dehre sövüyor. Halbuki dehirim, emir benim elimdedir. Gece ve gündüzü evirip çevirmekteyiz. Hadisi İbni Ebi Hatim ve Ahmet İbni Mansur kanalıyla Ebu Hureyre'den rivayet eder ki o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiş. Allah-u Teala buyurdu ki Ademoğlu dehre sövüyor. Halbuki dehir benim. Gece ve gündüz benim ellerimdedir. Hadisi Buhari ve Müslim ile Nesai Yunus İbni Zeyd kanalıyla rivayet etmişlerdir. Muhammed İbni İshak'ın Ala İbni Abdurrahman kanalıyla Ebu Hureyre radıyallahu gelen rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala buyurur ki kulumdan borç istedim bana vermedi. Kulum bana sövüp ah felek der. Halbuki dehir benim. Evet, felek. Şafi, Ebu Ubeyde ve diğer imamlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dehre sevmeyin. Zira Allah-u Teala dehrin kendisidir. Kavlinin tevilinde, yani tevil ne demek? Tefsirinde şöyle diyorlar. Cahiliye döneminde Arapların başına bir zorluk, bir bela veya musibet geldiği zaman, dikkat edelim arkadaşlar, uyumayalım. Cahiliye döneminde Arapların başına bir zorluk, bela veya musibet geldiği zaman ey ziyankar dehir derler ve bu işleri dehre isnat ederek ona söverlerdi. Halbuki bunların faili ancak Allah'tır. Böylece onlar sanki Allah-u Teala'ya sövmüş oluyorlardı. Zira gerçekte bunların faili odur, yani Allah'tır. Bu sebepledir ki dehre sövmek yasaklanmıştır. Zira onların kastettikleri ve bu fiilleri isnat ettikleri dehir ancak Allah'tır. Bu hadisin yorumunda söylenenlerin en güzeli budur ve hadisten kastedilen de budur. En doğrusunu Allah bilir. Bu hadisin zahirine sarılarak dehrin Allah'ın esma hüsnasından olduğunu ileri süren İbn Hazm ve onun peşinden giden zahiriler yanılmışlardır. Evet. Son cümle. Bu hadisin zahirine sarılarak dehrin Allah'ın esma hüsnasından olduğunu ileri süren İbn Hazm ve onun peşinden giden zahiriler yanılmışlardır. Çünkü burada doğrudan Allah Azze ve Celle isminden bahsetmiyor. Aksine Allah Azze ve Celle neyinden? Yaptığından bahsediyor. Yani dehri yaratanın kendisi olduğundan bahsediyor. Değil mi? Evet. Birazdan o konuya da değineceğiz. Yani İbn-i Kesir kısaca ne yapıyor? Ayeti böyle açıklıyor. Neyle birlikte? Hadisle birlikte. Bakalım Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu hadisi yine ayeti nasıl açıklıyor? Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye, kendisine dehre sövmeyiniz. Çünkü Allah dehirdir hadisi soruldu. Ve hadis iddiaçılarının söylediklerine uygun düşmekte midir? Bunu bize tıkın denildi. Cevap: Allah'a hamdolsun, dehre sövmeyiniz. Çünkü Allah dehirdir. Kavli başka lafızlarla da rivayet edilmiştir. Evet, Allah dehirdir. Yani ne demek? Bakın, dehir zaman anlamındadır. Şeyhülislam çeşitli vecihlerle hadisi şerh edeceği için biz sadece şunu ilave etmek isteriz ki hadisin yasakladığı sövme dilimizdeki kahpe felek. Yazın. Güzel. Dilimizdeki kahpe felek. Zalim felek. Evet. Kader farklı. Kahpe felek, zalim felek ve benzeri şekillerde daha önceden kefelek kelimesini kullandım değil mi? Daha çok felek ve çarkı felek kelimeleriyle yapılmaktadır. Kahpe felek, sana nettim neyledim veya felekten bir gece çalmak gibi sözler cahili sözlerdir. Evet. Kahpe felek sana ne ettim ne eyledim veya felekten bir gece çalmak gibi sözler cahil sözlerdir. Çünkü eden eyleyen Allah'tır. Gaflete getirilen haşa yine Allah'tır. Müslüman neticesi Allah'a sövmeye varan bu gibi küfür sözlerinden kaçınır. Şeyhülislam'a soruluyor. Deniyor ki dehre sövmeyiniz. Çünkü Allah dehirdir hadisi hakkında ne dersin? Yine bu hadis İttihatçıların yani vahdeti vücutçuların söylediklerine uygun düşmekte midir? Bize açıkla. Cevap: Allah'a hamdolsun, dehre sövmeyiniz. Çünkü Allah dehirdir. Kavli başka lafızlarla da rivayet edilmiştir. Mesela Allah buyurur ki Ademoğlu bana eza verir. Dehre söver. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimdedir. Geceyi gündüzü, geceyi gündüz, gündüzü gece yapar. Bunları uzatır, kısaltırım. Diğer bir hadiste şu şekildedir: dehre sövmeyin. Çünkü dehir Allah'tır. Geceyi gündüzü evirir çevirir. Başka bir ifade daha vardır. Buyurulur ki Ademoğlu ya haybete deher. Ah felek, zalim felek der. Halbuki deher, felek benim. Hadiste geçen emir benim elimdedir, geceyi gündüzü evirir çeviririm ifadesi gösteriyor ki maksat Allah'ın zaman olduğunu söylemek değildir. Çünkü geceyi ve gündüzü evirip çevirdiğini haber veriyor hadis. Çünkü geceyi ve gündüzü evirip çevirdiğini haber veriyor Allah. Zaman ise gece ve gündüzdür. O halde iş bu hadis Allah'ın zamanı evirip çevirdiğini, onun üzerinde tasarrufta bulunduğunu ifade eder. Nitekim bu husus şu ayette de açıklanmıştır. Görmüyor musun ki Allah bulutları dilediği yere sürüyor. Sonra onları birbirine katıyor, bir yığın haline getiriyor. Yukarıdan oradaki dağlar gibi büyük bulut yığınlarından bir dolu indirir de onunla dilediğini ziyana uğratır. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Şimşeğin pırıltısı neredeyse gözleri alacak. Allah geceyi gündüze çevirir. Bütün bunlarda gözleri olanlar için ibretler vardır. Nur suresi. Bu ayette Allah yağmuru, yaratışını, yeryüzünü açıkladı. Yere yağmur indirmesinin sebebi yağmurun hayat kaynağı olmasıdır. Şöyle ki Allah her canlıyı sudan diri kılmıştır. Ayette Allah daha sonra geceyi gündüze çevirir buyurdu. Çünkü geceyi gündüze çevirmek taklit, yeryüzünü yağmur indirerek halden hale aktarmaktır. Yağmur bitkilerin, hayvanların ve madenlerin yaratılışında sebep rol oynarlar. Bitkiler, hayvanlar, madenler değiştikçe insanlar da bu sebeple halden hale geçer. Yaşantıları değişir. Kimi yükselir, kimi geriler. Allah zamanı yarattığını birçok yerde söz konusu etmiştir. Ve karanlıklarla aydınlığı var etti. Enam. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Bütün bunlar kendi dairesinde yüzmektedirler. Enbiya. O iyice düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getirendir. Furkan. Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklı selim sahipler için elbette ibret verici ayetler vardır. Ali İmran. Allah'ın zamanı yarattığına dair ayrıca başka ayetler de vardır. Artık aklı olan hiç kimse Allah'ın zaman olduğunu tasavvur düşünmez. Çünkü zaman hareketin miktarıdır. Bu miktar hareket ve durgunluk, siyahlık ve beyazlık gibi başka varlıklarla kaim olan sıfat ve arazlar kabilindendir. Bu bakımdan aklı olan hiç kimse alemi yaratan Allah'ın cevher ve özlere muhtaç olan araz ve özellikler kabilinden olduğunu söylemez. Yani cinsinden. Çünkü arazlar bir nefsi kaim, kendi kendine, kendi başında ayakta olamazlar. Duracakları bir yere muhtaçtırlar. Kendinden başkasına muhtaç olan ise kendi kendine var olamaz. Aksine başka varlıklar vardır, başka varlıklarla var ve kendini ayakta tutan o şeye muhtaçtır. Artık o nasıl yaratıcı olabilir? Sonra kendi kendine yeterli olmak, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olması, her türlü eksiklikten münezzeh olan yaratıcının sıfatıdır. Onun arazlar ve sıfatlar kabilinden olması, bu bakımdan Allah zamandır denilmesi nasıl düşünülebilir? Vahdet, hulül veya ittihat görüşüne sahip mülhitler de Allah'ın zaman olduğunu, onun arazlar ve sıfatlar kabilinden olduğunu söylemiyorlar. Onlar Allah alemin tamamıdır veya alemin tamamına hulül etmiş, girmiştir diyorlar. Buna rağmen Allah dehirdir hadisinde onlara delil teşkil edecek bir şüphe yoktur. Hadisin devamında Allah'ın geceyi gündüze çevirdiği belirtilmeseydi bile yine böyle bir şüpheye düşürücü mana olmazdı. Kaldı ki aynı hadiste emrin onun elinde olduğu geceyi gündüzü evirip çevirdiği belirtilmiştir. Hadis artık nasıl olur da onlara fırsat verir. Şimdi bunlar anlaşıldığına göre hadisin izahına geçebiliriz. Bu hadisle ilgili olarak Ahmed bin Hanbel'in arkadaşlarına ve başkalarına ait iki ünlü görüş vardır. 1. Hadis cahiliye ehli müşriklerin ve benzerlerini söyledikleri etmek üzere gelmiştir. Ebu Ubeyd ve alimlerin çoğunluğu bu görüştedir. Şöyle ki, cahiliye ehli müşrikler ve benzerlerinin başına bir musibet geldiği veya istediklerine ulaşamadıkları zaman dehre ve zamana sövmeye başlar. Allah işlerimizi darmadağın eden dehri çirkinleştirsin. Şunların meydana geldiği zamana lanet etsin Allah derlerdi. Şairlerin de şiir ve sözlerinde benzer ifadeler çoktu. Mesela ey dehir şöyle şöyle ettin sözü gibi. Bu sözü söylemekten maksatları başlarına gelen işleri yapana sövmekti ve bu işleri dehre yani fele isnat ederlerdi. Tabii ki bu sövgü neticede Allah'a varıyordu. Çünkü o işleri yapan eden Allah idi. Dehir yani felek Allah'ın evirip çevirdiği tasarruflarda bulunduğu bir yaratığı idi. O halde hadisin manası takdiri şudur. Ademoğlu o işleri yapana sövüyor. Halbuki onları ben yaptım. Dikkat edin. Ademoğlu o işleri yapana sövüyor. Halbuki onları ben yaptım. Dehre sövdüğü zaman maksadı yapana sövmektir. Her ne kadar o işleri dehre isnat ediyorsa da dehrin yaptığı bir şey yoktur. Yapan yalnızca Allah'tır. Ve sövgü neticede ona varır. Onun için de övmeyin. Bu şuna benzer. Mesela bir hakim veya müftü bir adam aleyhinde hüküm vererek onu haksız çıkarabilir. Adam başlar. Allah bu hükmü veren hakime böyle fetva veren müftüye lanet etsin demeli. Şimdi bu adam her ne kadar cehaleti sebebiyle aslında hükmü tebliğ edene isnat ediyor, ona bu tebliği yapan, tebliğ etmek eylemini bizzat yapıyorsa da bu neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmü ve fetvası olup sövgü ona varıyor. Dehir hakkında durum ise bir açıdan farklıdır. Çünkü dehrin elinde hiçbir şey yoktur. Onu çekip çeviren, tasarruf eden Allah'tır. Görüyor musunuz? İşte alim insan çok güzel ne yapıyor? Yorumlar ortaya koyuyor, değil mi? Yani hakimle müftüden farklı. Onun elinde pek çok şey var. Ama dehrin elinde hiçbir şey yok. Evet. İki, bu birinci tefsir. İki, dehrin Allah-u Teala'nın isimlerinden olup kadim ve ezeli anlamını taşıdığı görüşü. Bu görüş Nuaym bin Hammad ile hadisçilerden ve sofilerden bir grubun görüşüdür. İbn Hazm ve etbaada ne yapıyor onu paylaşıyor, değil mi? Ayrıca bazı dualar neydir? Ey deyyuhur, ey deyhar şeklinde ifadeler de rivayet etmişlerdir. Bu manada sahiptir. Çünkü Allah Subhanehu kendisinden önce hiçbir şey olmayan evvel ve yine kendisinden sonra hiçbir şey olmayan ahirdir. Evet, bu mana sahiptir. Ancak Allah'ın her halükarda dehir diye adlandırılıp adlandırılamayacağı konusunda tartışma vardır. Şu var ki bütün Müslümanlar Allah-u Teala'nın zaman veya zaman diyebileceğimiz bir manada dehir olmadığında ittifak etmişlerdir. Zaten apaçık akılla bilinen şeylerdendir bu. Çünkü insanlar zaman deyince hep geceyi ve gündüzü anlarlar. Cennet söz konusu olan ve zaman diye adlandırabileceğimiz şeyler de böyledir. Mesela Allah orada sabah akşam rızıklanacaklardır buyurur. Bunun dünyadaki sabah akşam ölçüsüyle tefsir etmişlerdir. Mesela ahirette cuma günü mezit, yani ziyade cemalullah'ın görüleceği gündür. Halbuki cennette ne güneş vardır ne ay. Ancak vakitler başka nurlar sayesinde bilinecektir. Nitekim bu nurların arşın altından zuhur edeceği rivayet olunmuştur. O halde oradaki zaman bu nurların hareketiyle ortaya çıkan hareketin miktarı olacaktır. Anladık mı ne demek istiyor? Yani ne demek istiyor Şeyhülislam? Demek istiyor ki eğer sen Allah Azze ve Celle'ye zaman ismini verirsen dünyaya göre zaman mı, ahirete göre zaman mı? Yani bu nispi bir kavram. Halbuki her ikisini de yaratan kim? Allah. O halde Allah'a dehir diye ismi ne yapmak? İsnat etmek doğru değil. Daha sonra kerami tartışmalara giriyor. Yani biz her halükarda neyi? İlk tefsirini, yorumunu Şeyhülislam'ın ne yapıyoruz? Tercih ediyoruz. Şeyhülislam da hadisi kısaca böyle açıklıyor. Bakalım İbn-i Kuteybe ne diyor? Tevil muhtelefil hadiste. Ona da bakalım. Ondan sonra inşallah kısaca hadis hakkında bilgi vereceğiz. Evet. İddia. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamana dehre sövmeyiniz çünkü Allah zamanın ta kendisidir buyurduğunu rivayet ettiniz. Böylece bu rivayette bulunmakla dehriye yani materyalistlere uymuş oldunuz. Cevap. Biz deriz ki cahiliye devrindeki Araplar dehir malıma musibet zarar getirdi ve bana dehrin felaketleri, afetleri ve musibetleri erişti derlerdi. İhtiyar birisi de dehir yani felek beni iki büklüm etti derdi. Araplar Allah'ın takdiriyle meydana getirdiği hastalık, sevdiklerini kaybetmek veya ihtiyarlık gibi her şeyi dehre nispet ederlerdi. Yine Allah bu dehre lanet etsin derler, ona el-menun, ölüm ismini verirlerdi. Neye? Dehre yani zamana. Çünkü Araplara göre onlara ölümü celbeden odur. Yani zaman. El-menun ölüm demektir. Nitekim Ebu Zuhayb de şöyle demektedir. Eminel menuni ve raybihi tetevecca'u ve dehru leyse bimu'tibin men yedza'u. Yani zamandan ve onun musibetinden dolayı mı acıdan sızlanıyorsun? zaman sabredemeyenlerin sayı değildir. Ebu Muhammed der ki, yani İbn-i Kuteyme, Er-Riyaşi de El-Asma'iden, o da İbn-i Ebi Tarfete El-Huzeli'den, o da Ebu Zuayb'den. Bu şiiri bana bu şekilde okudu. Bazıları ise bunu veray biha, tetevecco şeklinde naklediyorlar. Ve elmenun kelimesini elmeniye, yani ölüm olarak kabul ediyorlar. Bu yanlıştır. Zaman sabredemeyenleri kınayıcı değildir sözü sana bunun yanlış olduğunu gösterir. Sanki şair emine dehli veray bihi tetevecco ve dehru leyse bimu'tibi men yezza'u demiş gibidir. Allah-u Teala Kur'an'da netbihi raybel menun, biz onun felaket zamanını bekliyoruz. Tur 30 buyurmaktadır. Raybel menun yani raybed deher ve havadisehu yani zamanı felaketleri ve insanın başına getirdikleri demektir. Araplar la elkak ahirel menun, zamanın sonuna kadar ebediyen seninle görüşmeyeceğim derler. Ahirel menun, ahirette zamanın sonu demektir. Allah-u Teala cahiliye ehlinin Allah'ın kendi takdiriyle meydana getirdiği şeyleri ve onun fiillerini zamana izafe etmelerini hikaye ederek şöyle buyurmuştur. Hem kıyameti inkar eden Mekke kafirleri şöyle dediler, ne dediler? Hayat ancak bizi bu dünyada, bizim bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehir yani zaman helak eder. Halbuki onların buna dair bir ilimleri de yoktur. Onlar sadece zan peşinde koşarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de size musibetler isabet ettiği zaman zamana sövmeyin ve musibetleri zamana izafe de etmeyin. Muhakkak ki Allah size bunları isabet ettiren odur. Zaman değildir. Faile sövdüğünüz zaman Allah'a sövülmüş olur demiştir. Tabi bu hadisin bu haliyle tahrici mevcut değil. İbn-i Kuteybe zikrediyor bunu. Görmüyor musun? Onların birine bir felaket veya malına veya vücuduna bir musibet geldiği zaman bunları kendisinin başına getiren faile yani vasıtaya bundan dolayı söverler. Onun niyeti zamana sövmektir. Halbuki sövülen Allah Celle Celaluhu'dur. Bu anlatılanlar hakkında benim yapmış olduğum tevili aslında bu tevil Allah'a hamdolsun kolay ve anlaşılır ise de daha iyi anlatılacak bir misal vereceğim sana. Sanki Zeyd adında biri Feth adındaki kölesine bir adamı öldürmesini emreder. Dikkat edin arkadaşlar. Zeyd adında biri Feth adındaki kölesine bir adamı öldürmesini emreder. Köle de adamı öldürür. İnsanlar da Feth'e derler ve ona lanet ederler. Birisi onlara Feth'e sövmeyiniz. Çünkü Zeyd Feth'in ta kendisidir der. Bu sözüyle katilin Zeyd olduğunu kasteder. Çünkü adamın öldürülmesini emreden odur. O adam sanki çünkü katil Zeyd'dir, Feth değil demiş olur. Zaman da böyledir. Zaman içerisinde musibetler, felaketler olur. Bu musibetler Allah'ın takdiriyledir. İnsanlar bu musibet ve felaketler zamanın içerisinde meydana geldiği için hiç suçu olmadığı halde zamana söverler. Bunun üzerine birisi zamana sövmeyiniz. Allah zamanın ta kendisidir der. Anladınız mı? İbn-i Kuteybe'nin yorumu da böyle. Evet. Ulema ne yapmış? Bize böyle açıklamış. Allah hepsinden razı olsun. Evet. O halde hadisten bizim anlamamız gereken ne? Hadisten anlamamız Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Zamana sövmeyi yasaklamıştır. Çünkü bu eylemlerin hiçbiri zamandan değil, bizzat zamanın yaratıcısı Allah Azze ve Celle'nin kendisindendir. Zamana sövdüğümüz zaman Allah Azze ve Celle'ye sövdüğümüzü ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Peki Allah Azze ve Celle'nin kulun fiilinden eziyet çekmesi nedir? Allah'a biz eziyet çektirebilir miyiz? Çektiremeyiz. Peki burada ne anlamdadır? Yani ne demek? Ne demek? Yani kulun Azze ve Celle'ye ne yapar? Eziyet eder. Yani rahatsız eder Allah Azze ve Celle'yi. Oysa ki biz biliyoruz ki kul Allah Azze ve Celle'ye ne yapamaz? Hiçbir zarar veremez. Peki neden bunu böyle ifade etmiştir Allah Azze ve Celle? İşin neyinden dolayı arkadaşlar? Vehametinden dolayı. Cuma'yı kıskanmayı Evet. Yok, kıskanan Allah. Burada fark eden. Yani burada farklı bir olay. Vehametinden dolayı. Yani bu iş insanı şirke götürür Allah muhafaza. Allah'a sövmeye kadar vardır. Bu da Allah Azze ve Celle'ye ne yapar? Eziyet eder. O anlamıyla. Peki bu hadisi burada niye zikrimi var? Yani şimdi Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar babıyla bu hadisin ilişkisi ne? Diyor ki alimler, bu söz Allah Azze ve Celle'den ne yapmıştır? Çıkmıştır. Yani Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Demiştir ki hadisi kutsi ya bu. Zamana ne yapmayın? Sövmeyin. Zamanın kendisi bizzat ney? Benim. Bu söz Allah-u Teala'dan ne yapmıştır? Sadır olmuştur. Ve sözde ne var? Ne var? Ademoğlunun böyle diyerek, Ademoğlunun böyle diyerek, yani ne yaparak? Zamanı bahane ederek kendisine ne yapacağını, eziyet edeceğini ne yapmıştır Azze Celle? İfade etmiştir. E biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin izni ve iradesi olmadan hiçbir şey ne yapmaz? Vuku bulmaz. Allah Azze ve Celle'nin izni ve iradesi olmadan hiçbir şey ne yapmaz? Vuku bulmaz. O halde zamanın ne öldürme, ne hayat verme, ne de bunca musibetleri, belaları ya da sevinçleri, iyilikleri insana isabet ettirmesinin neyi yok? İmkanı yok. Her şey Allah'ın izni ve iradesiyle olur. İşte kim ki zamana söverse, kim ki neye söverse, zamana söverse, sanki o Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki hükmünü değiştirmeye yeltenmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki hükmünü değiştirmeye yeltenmiştir. Değiştirmek istemiştir hükmünü başka ve emrini. Hangi emrini? Hangi emrini Allah Azze ve Celle'nin? Hangi emrini? Kun feyekun. Ol deyip olduğu o kainatta, mükevvenattaki bütün o emrini ne yapmaya? Değiştirmeye ne yapmaya? Yeltenmiştir. Yani ne demek istiyor? Allah'ın fermanı belli. Diyor ki her şeyi yaratan benim. Zaman da bunun içinde. Zaman da bunun içinde. Kim ki musibetleri, fenalıkları, bunları ya da iyilikleri ona isabet ettirirse, isnat ettirirse ne olur? Bu sanki Allah Azze ve Celle'nin ilim, irade ve emrinin dışında olmuş gibi olur. Çünkü niye? Çünkü zaman tek başına var olan, ayakta duran bir varlık değil ki. Mahluk bir varlık. Yaratan kim? Allah. Zamana sövdüğünde kötülükleri nispet ettiğin kim olmuş olur? Zaman olmuş olur. Yani bu kötülükleri yapan kim? Zaman. Oysa ki bu kötülükleri zaman yapmamıştır. Zaman da mahluktur. O zamanın içinde bu kötülükler senin başına gelmiştir. Bu nerede yazılıdır? Evet. Yani senin kaderinde yazılır değil mi? E kaderin içinde ilim de var, irade de hepsi var. Ha, sen bunlara sövünce, sen bunlara sövünce sanki Allah'ın neyini, iradesini, ilmini, emrini ne yapmış oluyorsun? Evet. Ayaklar altına almış oluyorsun. Böylelikle Allah'ın kelamını ne yapmaya kalkıyorsun? Değiştirmeye kalkıyorsun. Yani sen diyorsun ki zaman ne yapsın? İşte zamana lanet olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Halbuki lanet ettiğin kim? Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Allah'a lanet etmek de zamanı nispet ederek Allah'ın kelamını değiştirmektir. Çünkü geceyi gündüzü zamanı yaratan kimdir? Allah'tır. Kısaca bu. İmam Buhari'nin vermediği de. Evet. Bu hadisten. İşte şerhlere bakmadan hadisin babla ilişkisini kurmak çok zor. Evet. Çok zor. Evet. Bir sonraki hadisi okuyalım. Harun abi. Yok, Harun abi okudu. Mustafa oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكل شهوته من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Evet. Bir kişi daha okusun. Kim okuyacak? Cemil oku bakalım. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبُوْ نُعَيْمْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشِ عَنْ اَب۪ي صَالِحٍ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ سَوْمُ سَوْمُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَاَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ اَجْلِي وَالسَّوْمِ سَوْمُ جُنَّةٌ وَلِلسَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَا خُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسْكِ. Evet. Bir kişi daha okusun. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحْمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَسْصَوْمُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَاَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ اَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسْكِ. Evet. Halil oku tercümesi. Bize el-Ameş Ebu Salih'ten, o da Ebu Hüreyre radiyallahu anh hissetti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Oruçlu kişi şehvetini, yemesini, içmesini benim için terk eder. Oruç bir kalkandır. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri iftar ederkenki sevinç, biri de kıyamet günü Rabbine kavuşurken ki sevinç. Yemin olsun ki oruçlu ağzın açlık kokusu Allah katında mis kokusundan daha temizdir. Evet. Meşhur bir hadis. Ramazan'ın orucunun faziletinden, özellikle farz orucun faziletinden, yine farz dışındaki sünnet nafile oruçların faziletinden bahseden bir hadis. Yani İmam Buhari orucun faziletinden bahseden bu meşhur hadisi ne yapmış? Evet, Allah'ın kelamını değiştirmek isterler babında ne yapmış? Zikretmiş. Bunu başka yerlerde de ne yapmış? Rivayet etmiş. Buraya da koymuş. Neden koymuş? Birazdan anlayacağız. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Diyor ki gal yekulullah azze ve celle. Allah azze ve celle ne yapar? Buyurur ki evet. Allah azze ve celle buyurur ki. Allah azze ve celle ne yapar? Buyurur ki. Bu da ney? Hadisi kutsi. Bu da ney? Hadisi kutsi arkadaşlar. Bu da hadisi kutsi. Bir önceki hadisteki gibi. Es-savmuli. Oruç benim içindir diyor. Orucun ne olduğunu biliyoruz. Değil mi? İmsakla başlar. Neyle? İftarla biter. Nedir imsakla başlayan, iftarla biten? Yemeden, içmeden, cinsi münasebetten ne yapmak? Kesilmek. Neye kadar? İftar vaktine kadar. Evet. Ne niyetiyle? Allah rızası niyetiyle. Allah için. Sağlık için değil. Egzersiz için değil. Evet. İşte böyle yaparsan diyor ki es-savmuli. Oruç benim içindir. Yani oruç genelde, oruç genelde Allah Azze ve Celle'ye halis olarak yapılır. Genelde Allah Azze ve Celle'ye halis olarak yapılır. Şirkin her türlü şaibesinden de salim olarak yapılır. Genelde oruç Allah Azze ve Celle için halisane bir şekilde yapılır. Şirkin her şaibesinden de ne? Salim olarak. Ne vardır içinde? Allah Azze ve Celle'nin evet, kendisini sadece ne yapmak? Dilemek. Hazretlerinin kendisini dilemek. Yani orucu tutan ne için tutar? Allah için tutar. Orucu tutan ne için tutar? Allah için tutar. Çünkü oruç Allah'la kul arasında nedir? Bir emanettir. Çünkü oruç Allah'la kul arasında bir emanettir. Ve bir kişinin oruçlu olup olmadığını da bilen sadece kimdir? Allah'tır. Bir kişinin oruçlu olup olmadığını da bilen sadece kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Diyor ki Şari, bazen diyor ne yapabilirsin? İnsanlara oruçlu olduğunu ne yapabilirsin? Gösterebilirsin. Ancak hakikati emirde sen oruçlu da olmayabilirsin. Yani dersin ki ben insanlara neyim? Oruçluyum. Ama hakikati emirde oruçlu olmayabilirsin. Yani işte şunu demek istiyor. Oruç, namaz, hac ve zekattan farklı bir ibadettir. Ne demek bu? Oruç, hac, zekat ve namazdan farklı ibadettir. Adamın namazı kılıp kılmadığı camide şahadeten tespit edilir. Çünkü herkesin gördüğü bir eylemdir. Zekatı verip vermediği de zekat memuruyla ya da fakire verip vermediğinin tespitiyle nedir? Mümkün. Hacca gidip gitmediği de nedir? Mümkündür değil mi? Ama oruca gelince oruç insanın tek başına yapacağı bir nedir? Ameldir. İslam'ın 5 rükmünden bir tanesidir. Bunu sadece Allah için yaparsan ne olur? Makbul olur. Sadece Allah için yaparsan, halisane bir şekilde yaparsan makbuldür. Öyle insanlar vardır ki oruç tutar gerçekten. Ama oruç tutması nedir? Sadece açlıktır. Birazdan açıklayacak olur. Öyle insanlar da vardır ki oruç tutmadığı halde tuttum der. Oruçlara iftar verdiğinizi düşünün. Oruçlara iftar verdiğinizi düşünün. Açık alanda oruçlara iftar veriyorsunuz. İşte çadırlarda. Gelenin oruçlu olup olmadığını anlamanız mümkün mü? Çok istersen belki ağız kokusundan anlarsın. Belki. Ama neticede böyle bir meleken yok. Herkes gelir yer gider değil mi? Herkes gelir yer gider. Yani ama sen oruçlu olduğu için ne yaparsın o insanlara? O niyetle iftar verirsin. Cennetteki köşkünü kazanırsın. Ama kimin oruç tutup kimin tutmadığında sadece kim bilir? Allah bilir. Bunu araştırmakla ne değilsin? Mükellef değilsin. İşte diyor ki es-savmuli. Oruç ibadeti Allah diyor Celle Celaluhu benim içindir. Bana aittir. Yani orucu benim için tutacaksın. Halisane bir şekilde. Bütün şirk şaibelerinden ne? Salim olarak, uzak olarak. Çünkü o senle benim aramdaki bir ney? Emanet diyor ey kulum. Bu emaneti ne yapacaksın? Hakkıyla yerine getireceksin. Sadece bu açlıkta olmayacak. Niye? Çünkü açıklıyor. Yedav şehvetehu, şehvetini terk eder. Neyini? Şehvetini. Ve eklehu, yemesini. Ve şurbehu, içmesini min ecli, benden dolayı diyor. Demek ki sadece ne değil? Yemeği içmek değil. Aynı zamanda neyini? Şehvetini. Başka hadisler de var bununla alakalı. Yani zikredecek olursak şey olur. Doğrudan kitabı tevhidin dışına çıkmış oluruz. Ama en başta akla ne geliyor? Men lem yada kavle zur vel amele bihi feleyse lillah hacetun fi en yada taamahu ve şarabahu. Değil mi? Kim kötü söz söylemeyi ve bununla amel etmeyi terk etmezse Allah'ın onun aç ve susuz kalmasına neyi yoktur? İhtiyacı yoktur. Yani ne demek? Allah için tutmak. Ya Allah için tutan adam niye tutar? Allah için tutar. Allah için tutan da Allah'ın emrettiği şekilde. Sadece açlık olmaz. Yani adam oruç tutar, 5 vakit kılmaz. Nasıl bu? O da bilmiyor nasıl olduğunu. O da bilmiyor. Yani düşünebiliyor musun? Allah için oruç tutuyorsun, namaz kılmıyorsun. Yani demek ki şehvetini ne yapamamışsın? Terk edememişsin. Şehvetin diğer bir anlamı da ne? Nefsin kendisi. Evet. Birazdan onlara inşallah ne yapacağız? Değineceğiz. Demek ki bu insan şehvetini, yemesini, içmesini bırakarak Allah katındaki mükafatını diliyor değil mi? Allah katındaki neyini? Mükafatını diliyor. Oruç benim içindir ve ene ezzi bihi. Yani ben bu amellerin, yani Allah Azze ve Celle'nin kullarına haber verip vaat ettiği işte bu amelin cezasını, yani mükafatını ancak ben veririm. Şimdi normal amellere bakalım arkadaşlar. Normal amellere bakalım. Yani diyor ki Normal amellere baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin yapmakla mükellef tuttuğu ve kuluna ne yaptığı, vaat ettiği amellerin neyine, cezasına yani mükafatına baktığımızda diyor ki ennel hasene bi aşri emsaliha. İyilik 10 katıyla ne yapar? Derecelendirir. İlâ seb'atimiye da, yani 700 katına kadar. Ondan 700 katına kadar ne yapar? Amellerin sevabını Allah Azze ve Celle verir. Ancak oruca gelince diyor Allah Azze ve Celle orucun mükafatının kendi katındaki büyüklüğünden dolayı buna bir takdir koymamıştır. Buna ne yapmamıştır? Bizim anlayacağımız bazda ondan 700 meselesi gibi. Ne yapmamıştır? Takdir koymamıştır. Yani bunun mükafatı eğer bu oruç Allah'a halisane bir şekilde ne yapılmışsa, verilmişse, feda edilmişse, bunun için tutulmuşsa, bunun ecri tamamen kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yani o fazileti ne kadar büyüktür? Herhangi bir ne konmamıştır buna? Takdir, ölçü ne yapılmamıştır? Konmamıştır. Ve ene ezzi bihi. Neden? Yedav şehvetehu ve eklehu ve şurbehu min ecli. Çünkü şehvetini, yemesini, içmesini benden dolayı ne yaptı? Evet, terk etti. İşte budur diyor sebebi. Neyin? Allah Azze ve Celle'nin oruç tutana vereceği mükafatın ne yapılmamasının, takdirinin bize haber verilmemesinin sebebi. Evet. Şehve nedir? Daha çok akla gelen nedir? Cima. Ama burada daha amdır, daha geneldir. Nefsin her çektiği şey. Ne anlamda? Amen ettiği anlamıyla. Allah'a men ettiği anlamıyla. Burada yeme içme ayrı bir kelime olarak zikredildiği için şehvet deyince akla ne geliyor? Nefsin Allah'ın nehyettiği şeylere ne yapması? Düşmesi. Yani sadece cima değil. Sadece ne değil? Cima değil. Yani cima. Yani başka göz zinası. Başka el zinası. Başka ayak zinası. Başka dil zinası. Yalan, dolan, gıybet, fesat, şehvet. Yani dediğim gibi nefsi emmarenin insana ne yaptı? Emrettiği her şey. Kastedilen o. Es-savmu cünne. Es-savmu cünne. Oruç kalkandır. Cünne kelimesi ne demek? Kalkan. Said bin Mansur'un rivayetinde cünne minen nar. Ateşten kalkan. Cünne minen nar. An rivayet Nesai'de de mevcut. Yine Nesai'nin bir başka rivayeti Osman İbni Ebil As. Diyor ki Es-sıyamu cünne. Oruç kalkandır. Ke cünneti ahadikum minel kıtar. Aynen bir tanenizin savaşta kullandığı kalkan gibi. Çünkü onu neden korur? Karşı tarafın darbelerinden korur. İşte o korur sana. Neden? Şeytanın darbelerinden. Başka? Nefsin darbelerinden. Onun için ne yapıyor? Bekar insanlara neyi tavsiye ediyor? Orucu tavsiye ediyor. Değil mi? Vel cümle bi dammil cum. Cim. Nedir? Cümle diyor cim harfinin dammesiyle. Ne demek? El vikaye, korunmak, vesitir, örtü. Bu diyor, işte diyor müteallıkının cennet olması nedeniyle. Yani ne demek müteallık? Yani ateşten koruduğuna göre nereye götürür insanı? Cennete götürür. En güzel tefsiridir diyor. Onun için İmam Nevevi diyor ki ennehu cünne min cemi'i şurur. Kalkan. Ne kalkan? Her türlü kötülükten kalkan. Her türlü kötülükten. Evet. İmam Ahmed'in rivayetinde diyor ki es-sıyamu cünne malem yahriha. Oruç nedir? Kalkandır. Onu zedelemediğim müddetçe. Ne demek onu zedelemediğim müddetçe? Allah için tuttuğun müddetçe. Allah'ın istediği gibi tuttuğun müddetçe. Zade ed-darimi, darimin rivayetinde bil gıybe. Neyle onu zedelemediğin müddetçe kalkandır? Gıybetle. Evet. Ve lissaimi ferhatan ferhatun hine yuftir ve fenhe yelka rabbahu. İki sevinç var. İki sevinç var. Bir tanesine iftar edinceki sevinç ki bunu ne yapma? Oruç tutanlara tefsir etmeye gerek yok. Evet. İnsan dünyayı yiyeceğini zanneder. Dünyayı. Ama hiçbir şey yiyemez. Değil mi? Sofraları doldururuz, kurarız. Aman Allah'ım otururuz başına. Son 5 dakika hiç bitmez. Bakarız. Bir an önce ezan okunsun. Ya bu müezzin de geç okudu. Saate bakarız, 1 dakika geçmiş falan. Değilmiş de o bir sevinç. Evet. Onun tefsire gerek yok. Ama ikinci ve ferhatun hine yelka rabbahu. İşte ne yapınca? Rabbine kavuşunca. Çünkü dedik ya, onun ecrinin o kadar azim ki Allah katında. He, acaba işte yani Rabbime kavuşunca bu oruçla, bu tuttuğum oruçla bana ne mükafat verecek? O anda duyduğun ne? Sevinç. Çünkü çok büyük bir mükafat ne yapacaksın inşallah? Alacaksın. Ve la hulufu femis saim etyabu indallah min rihil misk. Evet. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha ne? Güzel. Nedir el huluf? El huluf. Nedir? Huve tegayyurul fem min eferi hulvil miyede minet ta'am. Ağzın değişmesi. Neden dolayı? Midenin boşluğundan dolayı. Yemek yok midede. Mide boş kalınca ne yapıyor? Ağız ne yapıyor? Değişiyor. Fete sa'adu minha ebhura tugayyuru raihetel fem. Ve mide boş olduğu için oradan kokular yükseliyor ve o kokular ne yapıyor? Ağzın kokusunu değiştiriyor. Ne yapıyor? Ağzın kokusunu değiştiriyor. Peki neden Allah katında miskten daha hayırlı? Çünkü taatinden dolayı. Allah'a olan neyinden? Taatinden. Oruç tutarak Allah'a ne yaptın? İtaat ettin. İşte bundan dolayı Allah katında ne oldu? Çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Aynen nedeki gibi? Şehit kanındaki gibi. Dediği gibi şehit kanındaki gibi. Değil mi? Normal kan Allah katında güzel mi? Yok. Kan işte. Onlarca kan var. Ama şehit kanı da Allah katında ne? Çok makbul değil mi? Çok güzel. Evet. İşte oruçlunun ağız kokusu da Allah katında misk kokusundan daha ne? Güzel, hoş. Peki nedir bu hadisten maksut olan? Nedir? Yani neyi kastediyoruz bu hadiste? Babla alakasını kuralım. Diyor ki müellif, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki oruç benim içindir hadisin sonuna kadar. Yani nedir? Yani nedir? Allah Azze ve Celle bu sözü ne yaptı? He. İfa etti, söyledi. Ve ne yaptı? Kullar oruç tutmaya ne yaptı? Teşvik etti, rağbet ettirdi. İşte bu da Allah Azze ve Celle'nin kullar hakkındaki nedir? Şeriatidir. Allah Azze ve Celle bundan razı olmuştur. Ne ile? Sözüyle, emriyle. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin peygamberine indirip bize tebliğ etmesinde ne yaptığı emrettiği bir sözdür. E hal böyle olunca bu kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. Demek ki Allah'ın sözü sadece ne değil? Kur'an değil. Hadisi kutsi de nedir? Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. Allah'ın kelamı. Nedir? Allah'ın kelamı. Bir farkı vardır. Nedir? Namazda ne az? Taabbut edilmez. O kadar. Yoksa bu da Allah'ın kelamıdır arkadaşlar. Şunun Allah'ın kelamı olduğunu inkar eden adamın akıbeti fenadır. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bir sonraki hadisi çok uzatmaya gerek yok. Cemil oku bakalım bir sonraki hadisi. Kale İmamul Bukhari rahimehullah haddesena Abdullah İbni Muhammed kale haddesena Abdurrezzak kale akhberana Ma'mer an Hammam an Ebi Hureyre'te an Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kale بينما أيوب يغتسل أريانا حرا عليه رجل جراد من ذهب فنأسي في ثوبه فناده ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. Evet. Halil, okuyabileceğiz mi? Arapçasını oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه Rabbuhu ya Eyyub elem ekun agneytuke amma tera qala bela ya Rabbe velakinna gina bi an bereketike. Evet. Ekrem abi sen de oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مامام عن حمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يعتزل أريانا حر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يعصي في ثوبه فناده ربه يا أيوب ألم أكن أعنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غناني عن ولكن لا غنى بي عن بركتك. Evet. Oku tercümesini. Bize Ma'mer ibn Raşid Hemmam ibn Münebbih'ten, o da Ebu Hüreyre radıyallahu'tan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Eyüp peygamber çıplak olarak yıkandığı sırada üzerine altından birçok çekirgeler düştü. Eyüp da avuç alıp elbisesinin içine atmaya başladı. Rabbi ona, ya Eyüp, ben seni şu görmekte olduğun şeylerden zengin kılmamış mı idim? Diyerek, evet ya Rab, beni zengin kılmıştın. Lakin senin hareketinden müstahni kalacağım yok cevabını verdi. Evet. Ebu Hureyre hadisi gene. Üç hadisimizde sırayla Ebu Hureyre'nin hadisi. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Diyor ki, kal beynema Eyyub yaktesili uryanı. Evet. Eyyub aleyhisselam çıplak bir şekilde ne yaparken? Yıkanırken. Ne demek burada? Yani ve huve halin. Yani yalnızken. Nerede çıplak yıkanır? Yalnız bir halde yıkanır. İmam Buhari bu hadisi insan yalnız başına çıplak bir şekilde yıkanacağına delil olarak almıştır. Bu hadisi bir insanın yalnız başına yıkanırken çıplak bir şekilde yıkanacağına delil almıştır. Demiştir ki fekal babu men iktesele uryanen vahdehu fil halve. Tek başına yalnızken uryan, yani çıplak olarak yıkananların babı. Sonra ve men tesettara. Yine yalnız başına yıkanırken çıplak değil de neyle? Örtünerek yıkananların babı. Fesitru eftal. Ancak örtünerek yıkanmak daha eftaldir. Ama diğeri de ne değildir? Haram değildir. Bu sariftir. Nedir bu? Sarif. Bu kelimeyi unutmayın. Ne demek sarif? Ne demek sarif? Haramı ne yapan? Ortadan kaldırıp neye çeviren? Helale çeviren. Ancak mekruh mudur? Bu tartışılmıştır. Yani haram değildir. Bunda ittifak var. Örtünerek yıkamak çok daha faziletlidir. Bunda da ittifak var. Ama peki çıplak olarak yıkanmak mekruh mudur? Haram olmadığında ne var? İcma var. İşte bu hadiste açık. Cevap. Mekruh mudur değil midir? Bizim konumuz değil. Çünkü örtünerek yıkanmak daha ne? Faziletli, daha efendim. Bununla ne yapmak lazım? İştigal etmek lazım. Ama bundan mütevellit bazı tartışmalar vardır. İşte elini açtığın zaman eğer iki tarafa dört taraftan da ne yapabiliyorsan ulaşabiliyorsan vesaire bunların da seleften şeyi vardır. Selefi vardır. Yani bunları dillendiren, ifade eden alimler de yok değildir. Vardır. Ama neticede haram değildir. Bir adam tek başına çıplak olarak yıkanırsa bu haram değildir arkadaşlar. Buna haram diyemezsiniz. Buna haram diyemezsiniz. Çünkü bunu aleyhissalatü vesselam nakletmiştir. Ve naklettikten sonra da ne yapmamıştır? Evet, yasaklamamıştır. Yani beyan. O beyanda bir haramiyet söz konusu olsa ne yapardı? İfade ederdi. La yecuz te'hirul beyan an vaktil hace. hacet vaktinden beyanı ne yapmak? Geciktirmek ne olmaz? Caiz olmaz. Bunu buraya delil olarak almıştır ama fessitru eftal demiştir. Bunu unutmayacağız. Harra aleyhi riclu cerad min zeheb. Cerad çekirge. Bildiğiniz ne? Çekirge. Yani düşmüş üzerine. Ne? Riclu cerad. Yani el-kıt'a minel cerad. El-kıt'a minel cerad. Yani çekirgeden neler? Parçalar. Sağnak bir şekilde. Çekirdeden parçalar. Peki burada çekirgeden parçalar ne demek? Daha sonra onu açıklıyor. Galel Ezzeri diyor ki er-ricil el-kıt'a minel cerad. Ricil burada çekirgeden neler? Parçalar. Ancak bu bildiğimiz bizim ne değil? Bildiğimiz etten, deriden neyse işte vesaireden oluşan ne değil? Çekirge değil. Bizzat o ne? Allah Azze ve Celle'nin Eyüp Aleyhisselam'ın üzerine indirdiği ne? Çekirge ama neden? Altından. Onun için rivayette de ne diyor? Min zeheb. Altından. Yani ala suveril cerat. Yani ne suretinde, şeklinde? Çekir şeklinde. Yani Allah Azze ve Celle Eyüp Aleyhisselam'ın üstüne ne? Altın indiriyor. Altın sağına. Parça parça. Ama neyle indiriyor bunu? Ne suretinde indiriyor? Çekirge suretinde. Yani Allah'ın iradesine sual olur mu? Olmaz. Çekirge suretinde indirmiş. Evet. Neden dolayı indirmiş? Belaya, eziyetlere karşı neyinden? Sabrından. Allah'ın onun hakkında takdir etmiş olduğu kadere rızasından dolayı. Evet. Fecale yahfi fi sevbihi. Ey yecma min zâlike zeheb biyedeyi cemî. Eliyle ne yapıyor? Yerden toplamaya başlıyor değil mi? Ne yapıyor? İki eliyle ne yapıyor? Avuç avuç topluyor. Ve nereye koyuyor? Feyedâhu fî sevbi, elbisesine. Bazı rivayetlerde elbisesinin önünü ne yapmış? Açmış. Bazı rivayetlerde ne yapmış? Elbisesinin önünü açmış. Dolduruyor. Değil mi? O sıra fenâdâhu rabbuhu. Rabbi ona nida ediyor. Bakın nida. Dedik ya, Allah'ın ne yapması? Kullarıyla konuşması değişik şekilde değil mi? Musa ile konuştu. Nerede? Tur-i Sina'da değil mi? Hazreti Peygamber nerede? Miraç'ta. Başka işte tanesi daha çıktı. Eyüp ile konuştu. Ne yaparak? Nida ederek. Nida neyle olur? Ses ve harfle olur değil mi? Musa'ya da nida etmişti. O ayet de sabitti değil mi? Bu da ne? Hadis de sabit. Fenadahu Rabbuhu. Rabbi ona nida etti. Ya Eyyub. İsmini söyleyerek. Ey Eyyub. Elem ekun agneytuk. Ben seni zenginleştirmemiş miydim? Seni ne yapmamış mıydım? Zengin etmemiş miydim? Burada dikkat ederseniz daha sonra amma tera diyor. Şu gördüklerinden başka. Şu gördüklerinden mada. Şimdi orayı bırakalım. Şurayı alalım. Seni zengin etmemiş miydim diyor. Şimdi bu nida vasıtayla olabileceği gibi hadisin zahirinde geçtiği gibi vasıtasız da olabilir değil mi? Vasıtayla olabileceği gibi hadisin zahirinden ama ne anlıyoruz? Vasıtasız anlıyoruz. Ama bunlardan birini tercih ettirecek elimizde doğrudan da ne yok? Karine yok. Ama hadisin zahiri bize bunun neyle olduğunu gösteriyor? Vasıtasız olduğunu gösteriyor. Ne diyor? Elem ekun agneytuk. Yani ben sana şu gördüğün altından önce, işte amatera diyor ya, şu gördüğün altınlardan, neden? Çekirgeden oluşan çekirge suretindeki altınlardan önce de nimetler vermemiş miydim? Bu nimetlerle seni ne yapmamış mıydım? Zenginleştirmemiş miydim? Ne diyor? Bela ya Rabbi. Elbette ey Rabbim, sen bana bunları ne yapmıştın? Vermiştin. Velakin la gina bi an bereketik. Ancak. Ben hiçbir zaman için sana, senin bana vereceğin o bereketlerden ne olamam? Müstağni olamam. Yani ben sana her zaman muhtaçım. Yani sen bana ne kadar da versen, at da senin elinde bunları. Bundan dolayı ben sana her zaman neyim? muhtacım. Ama sen bize hiçbir zaman için ne değilsin? Muhtaç değilsin. Yani diyor ki bu hadiste Allah Azze ve Celle diyor ne yapıyor burada? Kendisinin Eyyub'u zengin ettiğinden bahsediyor. Yani bundan önce de zengin etti. Altınları da vererek zengin etti. Ve Eyyub Aleyhisselam'ın verdiği cevaba bakın. Ey Rabbim, senin bana vermiş olduğun bereketlerden ben hiçbir zaman için ne olamam? Müstahil. Yani her zaman onlara neyim? Muhtacım. Ve peki dikkat ederseniz ifade ederken summiye hadedde hep bereketen. Altını bereket olarak ne yapıyor? İsimlendiriyor Eyyub Aleyhisselam. Altını bereket olarak. Neyi? Altını bereket olarak. Çünkü niye? Neden? Dikkat edin bunu. Şerhlerde güzel ifade edilmiştir. Çünkü bu altın, dikkat edin arkadaşlar. Altın bereket olarak isimlendirilir mi? Normal altın isimlendirilmez. Ama bu altın isimlendirilir. Eyyub Aleyhisselam isimlendirmiş. Neden? Çünkü bu altın Ademoğlunun masnağından geçmemiş. İşlemesinden geçmemiş. Ademoğlunun emeğinden, zahmetinden geçmemiş. Doğrudan Allah'ın indirdiği bir altın. Ne suretinde? Çekirge. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin katından. O halde altının kendisi o anlamda maddiyat babıyla hayır ama bir de Allah'tan gelince doğrudan. Yani içinde Ademoğlunun eli değmemiş bir şekilde gelince hayır üstüne hayır oluyor. Ondan dolayı da ne olarak isimlendiriliyor? Bereket olarak isimlendiriliyor. Evet. Bereket olarak isimlendiriliyor. Evet. E bir de dediği gibi Gökhan'ın üstten gelmesi, sağanak bir şeydi. Bütün bunlar ne? Eyüp tarafından, Eyüp Aleyhisselam tarafından inen altının ne olarak? Bereket olarak isimlendirilmesine ne yapıyor? Neden oluyor? Yani insanın ruhunda olan ne? Mala karşı ne? Düşkünlük. Değil mi? İnsanın ruhunda mala karşı düşkünlük var. Mal sevgisi var. Ama peygamber olunca verdiği cevapta ne oluyor? Mütevazi oluyor. Değil mi? Yani bunların vereni kim? Allah Azze ve Celle. Alanı da Allah Azze ve Celle. O halde yani insan Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olmadan olabilir mi? Her anında Allah Azze ve Celle'ye muhtaç. Evet. Peki bab başlığıyla alakası ne? Hani diyor ki fenadahu rabbuhu elem ekun tukmatera. Rabbi ona nida etti. Şu gördüklerinden öte seni ben daha da zengin etmemiş miydim? Yani bütün bunlar Allah'ın kelamıyla. Kime? Nebisi Eyyub'e. Sabit. Yani Allah kelam etmiş. Söylemiş. Bunlar Allah'ın kelamı. Kime? Eyyub Aleyhisselam'a. Neyi ifade ediyor? Neyi kapsıyor? Allah Azze ve Celle'nin Eyyub'e vermiş olduğu neyi? Nimeti, fazileti. Başka? Allah Azze ve Celle'nin Eyyub'e hesapsız bir şekilde vermiş olduğu neyi? İtayı. Malı. Yani bütün bunlar Allah'ın kelamı. Yani işte Eyyub'e Allah Azze ve Celle işte altın vermiş. İşte ne suretinde? Çekirge suretinde. Demiş ki ben seni zengin etmedim mi? Ya bu Allah'ın kelamı olabilir mi? İşte altından bahsediyor, işte Eyyub'den bahsediyor, kıssadan bahsediyor. Allah'ın kelamı ne olduğunu zannediyorsunuz ki? Allah'ın kelamı sadece şeriattan oluşmaz. Farzlardan, helallerden oluşmaz. Geçmiş ümmetlerin neyinden? Haberlerinden, kıssalarından da oluşur. Bunların hepsi Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamının bir kısmını ne tutamazsın? Üstün tutamazsın. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Hepsi Allah'tandır. Hal böyle olunca yani işte helaller, haramlar, mukaddes Allah kelamıdır. Onundaki hikayeler, onun dışındaki hikayeler Allah'ın kelamı değildir. Allah'ın kelamının hikayesinden ibaret. Dersen İşte bu hadise ne yapmış olursun? Muhalif olmuş olursun. Kimle? İmam Buhari'nin neyiyle? Fıkhıyla. Bab başlığıyla. Yani İmam Buhari görüyor musunuz? Şu hadis bile Allah'ın kelamını ne tutuyor? Delil tutuyor. Sen dersen ki bu Allah'ın kelamı değil, Allah'ın kelamını değiştirirsin arkadaş. Sen dersen ki bu Allah'ın kelamı değil, bu Allah'ın kelamı olamaz. Allah'ın kelamını değiştirirsin. İşte o ayet kapsamına sokuyor seni İmam Buhari. Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Zahiri üzere ne yapacağız arkadaşlar? İman edeceğiz. Bize bu düşer. helal de olsa, haram da olsa, iman da olsa, ahiret de olsa, kısası enbiya da olsa ya da geçmiş ümmetlerin haberleri de olsa, hepsi bunların nedir? Allah'ın kelamıdır. Aynen geldiği şekilde ne etmekle? Yani iman etmekle bunlara neyiz? Mükellefiz. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etubu ilek diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bilmenin faydasından bahseden bir iki fayda alacağız. Ondan sonra inşallah dersimize nihayet vereceğiz. Geçen ders bir tanesini almıştık. Evet, bu ders inşallah bir veya iki tane alalım, devam edelim. Evet, Allah'ın isim ve sıfatlarına iman etmenin neyi? Yası değil mi? Evet. İki, geçen ders bir almıştık. Allah'ın ilim, ihata ve maiyye sıfatlarına iman eden kulun bu imanı onun kendini her yerde ve her zaman gören, gözeten ve onun yaptıklarına şahit olan Allah Azze ve Celle'den korkmasını sağlar. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarına iman sadece Allah hakkındaki bilgimizi arttırmıyor. Bizim yaşamımızda ne yapıyor? Tanzim ediyor, düzenliyor. Allah'ın ilim, ihata ve maiyye sıfatlarına iman eden kulun bu imanı, evet, onun kendini her yerde ve her zaman gören, gözeten ve yaptıklarına şahit olan Allah Azze ve Celle'den korkmasını sağlar. Allah'ın işitme sıfatına iman eden kul, Allah'ın onu her yerde ve her zaman işitip duyduğunu bilir. Ve hayırdan başka bir şey söylemez. Ya Allah işitir. Ya adam işitmez diyor. Verelim cehmiye reddiye. Arkadaşım, sadece sadedimiz cehmiye reddiye vermek değil. Sadedimiz sadece Allah'ın işittiğini bilmek de değil. Elbet Allah işitecek. İşitir, bunu bileceğiz. İşitmez diyene de cevap vereceğiz. Ama senin hissende ne olacak? Senin nefsinde ne olacak? Sana ne verecek? Önce sana verecek bir şey. Sonra el evvel bil evvel, yakınından başlayacaksın. Sana. Allah'ın işitme sıfatına iman eden kul, Allah'ını her yerde ve her zaman işitip duyduğunu bilir. Ve hayırdan başka bir şey söylemez. Yine Allah'ın görme, bakma ve göz sıfatlarına iman eden kul, Allah'ın onu her yerde ve her zaman gördüğünü bilir. Ve hayırdan bir başka bir şey yapmaz. İşte kulun Allah'ın kendini işittiğini ve gördüğünü bilmesi, her söylediğinde ve yaptığında dikkatli olmasını, helallere ve haramlara dikkat etmesini sağlar. Şimdi bakın, akideden fıkha geçtik. İhsandı değil mi? Sanki Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmez. Allah seni görür. Öyle olursa ne olur? Helalleri helal olarak yapar, haramlardan da ne yaparsın? Sakınırsın. Yine Allah'ın sevdiğini ve razı olduğunu bilen kul, mabudunun ve sevdiğinin hoşlandığı ve rıza gösterdiği şeyleri yapar. Evet. Yine Allah'ın gazap, hoş görmeme yani elkür, öfkelenme, es-suht, kızma, el-maht, el-esef, kızma, öfkelenme, lanet etme sıfatlarını bilen kul, yani gazap sıfatı, hoş görmeme, öfkelenme, kızma ve lanet etme sıfatlarını bilen kul, Mevlasını kızdıracak ve onun hoşuna gitmeyecek işler yapmaz ki Rabbi ona öfkelenmesin ve kızmasın, sonra da ona lanet edip rahmetinden kovmasın. Alo. Aleyküm selam. Ne yapmış ya kadar? Fazla şey. Hangi yapımla bir tane bir var bir şey. Ne yap? Ne yap? Biz ala makat sabiha. Tamam. Ya ben ama parayı mı istemiyorum? Beni bir kere bul. Eğer bir gezira. Evet, bu sıfatları bilen kul Mevlasını kızdıracak ve onun hoşuna gitmeyecek işler yapmaz ki Rabbi ona öfkelenmesin ve kızmasın, sonra da ona lanet edip rahmetinden kovmasın. Yine Allah'ın sevinme, gülen olma, mutluluk duyma ve gülme sanan kul, kullarına gülen, onların yaptıklarından mutluluk duyan ve onlara gülen Rabbin söylediklerine ve istediklerine kulak verir. Çünkü biz gülen bir Rab'den hiçbir hayrı ne yapmayız? Esirgemeyiz. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin sözü. Çünkü biz gülen bir Rab'den hiçbir hayrı esirgemeyiz. Evet. Son bir fayda. Allah'ın rahmet, re'fet, tevb, lütuf, af, mağfiret, sitir, duaya icabet sıfatlarını bilip bunlara iman eden kul her günaha düştüğünde Allah'a ona rahmet etmesi, onu bağışlaması ve tevbesini kabul etmesi için dua eder. Ve Allah'ın katındaki günahları örtme ve mümin kullarına lütfetme sıfatlarının özlemini duyar. Böylece bu ona her günah işlediğinde Allah'a dönme ve ona tevbe etme hasletini kazandırır ki böyle durumlarda ümitsizlik ve Allah'tan ümit kesme hastalığı onun kalbine ulaşmak için yol bulamaz olur. Allah'ın sabır ve hilm sıfatlarına iman eden kimse nasıl ümit kesebilir ki? Yine Allah'ın kerem, cud ve ata sıfatlarıyla niteli bulunduğunu bilen kimse nasıl olur da Allah'ın rahmetinden ümit keser? Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin hep derslerimizde söylüyoruz. Sıfatların her birinin bizim üzerimizde neyi olmalı? Tesiri olmalı. Ve Allah Azze ve Celle'den de isterken istediğimiz şeyin nevinde olan sıfatla Allah'tan ne yapmalıyız? İstemeliyiz. Bu inşallah duaya icabete en yakın olandır. Duaya icabete en yakın olandır. Yani ne demek duaya icabete en yakın olandır? Böylelikle inşallah Allah Azze ve Celle duamıza daha çabuk ne yapar? İcabet eder. Onun indinde duamız inşallah makbul olur. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bunları kapayalım arkadaşlar. Oturalım, kapmayalım, kapayalım. Nazlı, şurada tabii bir tepsi var. Orası. Orası.